إن الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلواتا وسلاما من دار إيمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الآصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم استعذ بالله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله عزيز ومحترم قدسنا سيدا بجمعة هنا تضبطن بحثتك belki bunun uzamasından darılacaksınız ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu kişinin sualine ki cevaben la tavbat diyerekten bir kelimeyle cevap vermişler. Gadabı tehenniyeti burada açıklanacak. İnsan haddi zatında meleki bir mahluk. Bunun kalp denilen bir varlığı vardır ki onun üstünlüğünü size beyan etmeye gücüm yetmez. Bu kalp Arş-ı Rahman'dır. Bütün kainatı içine almış ufacık bir kudret. Gönlümüzün içine konmuş ufacık bir şey. Nasıl tesbihlerimizin içerisinde bir taş var. Bu taşa baktığımız vakitte koca Kabe'nin şeklini o ufacık taşın içerisinde görebiliyoruz. Bir insan kudreti ufacık bir taşın içerisine bu Kabe'nin dağlarıyla beraber şeklini oraya koyabilince Allah-u Celle ve Ala insana da bir gönül vermiştir ki bu gönlün içerisinde kainat mevcuttur. Şimdi o gönül bizde mevcut da o gönlün hastalarını kaybetmişizdir. İşte o kaybettiğimiz hastalardan bahsedeceğim ki insanı insan eden o gönüldür. Bu beden bilirsiniz ki topraktan yapılmış, sudan, ateşten mürekkep bir şey. Netice itibariyle mezara gidip çürümeye mahkum. Bunun kendisinde hiçbir kıymet yok. Çürüyecek ve orada leş olup toprağa karışıp gidecek. Ne kadar iyi insan olursan ol. Asıl insanlık insanın içerisindeki o cevherdedir. Bu cevherin muhafızasını da Cenab-ı Hak bizim elimize vermiş. İşte sana ben böyle bir cevher verdim ki kainat onun yanında hiç kalır. Kainat bu cevherin yanında hiç kalır. Sen kainatta gördüğün şu ufak tefek boncuk gibi adi şeylere aldanıp da kainatın şu suna bu suna ziynetlerine aldanıp da bu cevherini kaybedersen yazık sana. Saadetten, selahtan, bütün varlıklardan mahrum olaraktan gideceksin bu alemde. Onun için ki o ahlaklar üzerinde konuşuyoruz. Bu 8. dersimiz olan kadar çok güzel bir derstir ki bizim o hasta insaniyetimizi örten ve kaybeden. Mesela insan hırsızlık yapar, mezmundur. Efendim zina yapar, çok fena bir iştir. Efendim içki içer, kumar oynar, fena bir iştir. Fakat bunlar görülen huylardır. Bunların insan kendisi de bilir ki bunlar çok kötü şeydir. Bunlardan ben vazgeçeyim diyerekten fırsat arar insan. Belki bir nasihatıyla bu oyundan vazgeçebilir insan. Fakat bu iç hastalıkları çok büyüktür. Mesela dişte olan bir yarayı tedavisi kolaydır. Keserler, meseller arasında ilaçlar sürerler, iyi olur. Fakat dişte olursa o hastalık biliyorsunuz ki çok ağır ve çok zor oluyor. Binaenaleyh bu iç hastalığı olan gadap bizi helake götüren bir şeydir ki. Gadaptır ama bütün fenalıklar da bundan doğuyor. Neden insan kızar? Onu araştıralım. Neden kızıyor insan? Kendisinde insan bir varlık görür de bu varlığının mukabilinde kızar. Mesela siz hiç kızmazsınız. Bir münakaşaya giriniz. Münakaşada sizi yenen insan, siz sizi yenmiştir, mağlup olmuşsunuzdur o münakaşanın içerisinde. O adama karşı bir refet doğar içinizde. Kızarsınız bu sefer. Neden? Beni mağlup ettik. Tabii o burada. Bu emsalimin arasında diyerekten. Buna içinizden bir nefret kalırır. Bir kin arkasından bir güçlük, bir dargınlık, bir kavga, bir gürültü gider arkasından. Sebebi bu işteki gadabın galeyanından ileri geldi bu işte. Burada hakkı teslim ederse ne olur susaydın bu işler olmayacaktı. Fakat susmadın mukabeleler birbirini kovalayınca iş dövüşmeye kadar gider, ölmeye kadar gider, hastaneler, hapishaneler filan bunlarla dolu zaten. Hep gadabın felaketinin neticesidir. Onun için gadab üzerine durulmak çok değerli bir şeydir ki insan meleklikle hayvanlığın arasındadır. İnsan meleklikle hayvanlığın arasındadır. Kalbini korursa kötülüklerden, Allah Celle ve Aleyh'in emrine imtisal eder. Yasaklarından sakınır ve kaçınırsa melekliğe doğru insan yükselir. Melekliğe doğru insan yükselir. Yükselmek kabiliyeti kendisinde mevcut. Bilakis evamir-i ilahi dinlemiyor. Nevahiden de istinam etmiyor. Nefsi nasıl isterse öyle hareket ediyor. Bu sefer de o insanlığın en insanlıktan dışarıya olan hayvanlık mertebesine düşer. Bunu İmam-ı Gazali şöyle tarif ediyor. Bir at var. At sevilir. Çünkü çok koşar. Bunun endamında da bir güzellik vardır. Sevilme kabiliyeti vardır. Bir de merkep vardır. Koşamaz. Ne zaman ki at aklını kaybeder. Koşma kabiliyeti kendisinden düşmüş. Güzelliği de kaybolmuş. Yük de taşıyamıyor. Ehtiyarlamış. Bu sefer merkep bu attan eğidir ki yük taşıyabiliyor artık. Yük taşıyabilen merkep bu güzel attan eğidir ki atlığını kaybetti artık. Ne koşma kabiliyeti var ne de efendim yük taşıma kabiliyeti var. Güzelliği de kaybolmuş. Bakmak bile istemez insan artık bunun yüzüne. Bu zaman merkep bu attan eğ olunca insan da insandır. İnsan da insandır. İnsanın da insanlığı ve güzelliği ona verilen hastalar dolayısıyladır. Hastasını kaybetti miydi insan? Hastasını kaybeden hayvan nasıl olduysa insan da öyle olur işte. Hastasını kaybeden insan ki senin melekiyete doğru yükselmendi Murat. Allah'a kulluktur. Çünkü insan iki şeyle diğer hayvanlardan ayrılır. Neydir? Birisi aklı, iradesi, birisi de ilmidir. İlim, bugünkü meydana gelen fenlerin hangisini hayvan yapabilir? Hiçbirisini yapamaz. Ama hayvan bizde yemede, içmekte, görmede, koşmada, kuvvette bizimle müşterek. O da yer, içer, her şeyde onun da var bizim gibi. Ama bizim gibi ilmi yok onun. Allah ona ilim kuvvetini vermemiş, idrak kuvvetini de vermemiştir. Halbuki hayvanda bazı idraklar vardır ki mesela koyun, kurdu görünce kaçar. Fare, suçlanıp kediyi görünce kaçar. Kedi kendisini korkulacak, aslan gibi hayırı görünce kaçar. Herkes hakkını tanıyor. Buna öğreten yok. Allah Celle ve Aleyh'in ona verdiği kudretle hasmını tanıyor ve hasmını kaçıyor. Bu idrak ki insana Allah Celle ve Aleyh vermiştir de bu idrak kabiliyetini, bu ilim kabiliyetini kaybedip de dünyanın fani olan hiçbirimizin de durucu bir yeri olmadığını hepimiz iyi biliyoruz. Bu durucu olmadığımız yere bu kadar gayret, himmet sarf ederekten Allah'ı ve bu mümkün sahibini unutup da ahirete müteallik bir hazırlık yapmadan gitmek ne kadar fena olduğunu söyleyin. İnsanın insanlığı ilimli olunca ilmin de eşrefi, ilmin hücudu yok. Çok. Bir sürü ilim var. İşte atomlar gitmeden birbirini kovalayıp gidiyor. Fakat bunların hepsi dünya ilmidir. Gözünü yummakla hepsi tükenir. Ne kadar alim olursan ol. Fakat gözünü yumdun bütün ilimler sönmüştür senden. Asıl sana fayda verecek ilim Allah ilmi. Allah bilgisini tealluk eden, onun efal ve esnafına, sıfatlarına tealluk eden bilgi edinebildiysen ne ala? O bilgiyi de bu vücuda edinecek değil, bu vücudun içindeki ruh edineceksin. Kalp, gönüldür o işi halledecek. Binaenle kalbi köreltmek, kalbi söndürmenin ne kadar acı olduğunu siz artık idrak edersiniz. Aziz kardeşler, birçok belalar var ya, sürüyle. Eli kesilir, kolu kesilir, aklı gider. Çeşitli ıstıraplar, çekilmez ıstıraplarla insan İptilalarını bilir. Fakat bu iptilaların bir sonu var. Nedir? Ölüm. Hepsini bitirir. Ölüm geldi, ne kadar ağrısı varsa, sızısı varsa, feryadı varsa susuyor. Çünkü öldü abi. Bağıracak hali kalmadı. Fakat Allah'tan uzaklaşıp günahların sahibi olarak gitmenin acısı katliyen tükenmiyor. Bakınız siz Allah'tan uzaklaşmaya, az ibadet saat etmemenin acısına ve günahları işlemenin acısına bakınız ki öldükten sonra bu tevali eder gider. Ta kıyamete kadar. Hudüv ve vahşi ya, bunların sabah akşam acıkları kendilerine gösterilir. Allah'tan uzaklaşanların, yani Firavunların yolunu takip edenlerin azabı, Firavunlara yapılan azap gibi sabah ve akşam onlara az olur. Senin yerin burası, bak. Bu cehennemin yalanlarını, alevlerini, atraflarını görünce perişan olur kalır. Bunun azabı akşama veren sürer. Baygın bir azap. Akşam olunca bir daha tekrarlara bak bakalım şu yerine. Yine görür o felaketli yerini. Sabaha kadar onun şiddetinin, dehşetinin altında erimiş bir halde perişan bir halde kalır. Binaenaleyh her felaket tükenir, Allah'tan uzaklaşmak ve Allah'a karşı isyanın felaketi, belası bitmez tükenir. Onun için aziz kardeş, en mühim şey iman sahibi olmaktır, iman. İman sahibi olmak bu dilin Allah, la ilahe illallah demesi değil daha. Bunu demekle daire-i tevhide girersin. Müslüman derler sana, fakat indi ilahiyedeki kulluk, indi ilahiyedeki müminlik neyse onu yapmak lazım. La ilahe illallah demesi lazım, günahlardan kaçınması sakınması lazım. Bütün felaketlerden, fenalıklardan. Daha Allah Celle ve Aleyh ne kadar emri varsa bu emirlerine imtisal etmek gerekir ki La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dediğinin sahibi olsun. Bir taraftan La ilahe illallah der. Bir taraftan da Allah'ın dediklerini yapmaz ve yapma dediklerini de yaparsa bunun tevhidinin ne kıymeti olur? Evet. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye İman etmiş bir Müslümanın kıymeti o kadar yüksektir ki aziz kardeş. İmanın kıymeti o kadar yüksektir ki ehli imandan bir mümin muahhit Sırat Köprüsü'nün üzerinden geçerken cehennem ona diyor ki ey mümin durma çabuk geç. Durma çabuk geç. Zira senin nurun benim ateşimi söndürüyor diyor. Böyle bir nimet-i ilahiye mazhar olmuş bir insanın Allah'a karşı arkasını dönüp de küfre yüz gelmesinin ne kadar büyük felaket olduğunu siz söyleyin aziz kardeşim. Siz söyleyin. Dünyanın şu ziynetine, bu ziynetine aldınız da Allah'ın yasak ettiklerini iddial etmenin ne büyük hata olduğunu sizlerden daha çok idrak edersiniz. Bu söylediğim sözlerin neticesinde. Cehennem ki bir müminin geçişinden ateşim sönüyor diyerekten feryat ederse artık bu müminin indi ilahiyedeki şeysini, derecesini siz düşünün. Mümin demek cennetin nimetlerine tenezzül etmiş burada yaşayacak bahtiyar demek değil ha. Mümin demek bu dünyada Allah'ın rızasını kazanmış, ahirette de Cenab-ı Hakk'ın o güzel didarını görmeye müstahat insan demek. Didar-ı ilahiye müstahat insan demek. Huri Gülman'ın yanında hiç kalır. O fırsatı Allah Celle ve Aleyh sana bu alemde vermiş. Sen bu alemde hayvan gibi yiyip içip de hayvan gibi yaşamak için mi geldin? Öyleyse hayvanda ne kıymeti olur? Efendim gökte uçuyoruz ya. Daha nasıl farkımız olacak? Gökte uçmak bu aleme mahsus kuşlar da uçuyor senden iyi. Kuşlar uçuyor senden iyi. Daha ne hemen? Denizde gitmek de balıklar senden daha iyi yüzüyor daha ne hemen? Bunların hiçbirisi değil makbul maksud olan. Makbul maksud olan bu dünyada Allah-u Celle ve Ala'yı bilmek, bu ona iman edip onun emrine boyun bükmek. Allah cümlemizi nev gafletten yıkatıyorsun da işte onun birisi ki insandaki cevheri söndüren ve safadan gazaptır gazap. Gazap neye benzer bilir misiniz? Bir lambanız var, şişesi var, stilini açmışsınız, diş yapmış şişenize. Bu diş kara bir kap haline gelmiş, yanan ışığın dışarı çıkmasına mani oldu. Perdelenmiş artık dişlerden. İşte bu kötü huylardır ki kalbin nurunu böyle kapatır. Halbuki insan kalbine baktığı vakitte melekutu, semavatı, her tarafı seyreden bir aleme nasıl olur insan. Allah Celle ve Aleyh insanda öyle bir kuvvet vermiş. Bazısı da peygamberler gibi hiç sen vermiş kendiliğinden bunu. Bazılarına da çalışmak suretiyle ki evliyaların menakibini çok okumanızı rica edeceğim size. Evliya menakiblerini okuyunuz. Bu yüksek derecelere onlar neyle vardırsa. Mücahedesiz insan hiç bir şey olmaz. Bu memlekete düşman istila etse, bu memlekete biz de oturup da iyi bir dükkan yan yapsak, bu düşman buradan gider mi gitmez? Gitmez. Oturdu herif. Daha bizi nasıl emmek lazım geliyorsa, nasıl sömürmek lazım geliyorsa, onun yolunu arar. Ne zaman biz elimize silahımızı alır, elimize kalemimizi alır, bunlarla mücahedeye kalkarsak, Elbette gücümüzün yettiği kadar. Ya ölürüz, şehir oluruz, ya onları buradan kovar, devrederiz. Binaenaleyh gönüldeki bu kötü huyları kovmak için de mücadele lazım. Bu mücadelenin yegane şartı Allah'a dayanmak. Allah'a dayanılmadıkça bu mücadelelerde muvaffakiyet olmaz. Dünya seni istila eder. Burada üç tane bela var. Hınzır, köpek, şeytan. Dördüncüsü de Rabbani sıfatı. Hınzır bırakmazsa seni, hınzırın sıfatını şehvete teşvik etmişler. Şehvet bırakmazsa seni yaşayasın bu dünyayı, bir daha geleceksin değildir. Soyun, istediğin gibi soyun. Öyle gezer. Hayvanın sıfatları tersini der. Çünkü hınzırın sıfatı öyledir. Yemesinden doymaz. Daima yemesini seven bir mahluktur. Hınzır sıfatı. Hınzırın eti onun için bize haramdır ki. Mezun huyuları vardır. Karısını kıskanmaz. Dişisini kıskanmaz. Kıskanmadığı içindir ki Allah Celle ve Aleyh onun etini bize haram etmiştir. Onun içerisindeki mikroplar var. Bu mikropları bugün öldürecek belki fender çıkmıştır. Mikropların o kadar şeysi yok. Mikroplar olsa olsa senin bedenini öldürür. Ondaki mikroplar sana geçerse belki tedavi olamazsın. Çeşitli hastalıklarla asıl ruhun ölmemesi lazım. Ruhu öldüren de onun içerisindeki kötü huylar. Hınzırın hınzırlığı onun sıfatında değil. Yani onun bir boy postu var ya. Bu hınzırın hınzırlığı. Ela inni ahsan kelam ve ablagan nizam kelamullah el azizil alam. Kema kal Allah tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'el kur'an festemi'u lehu ve ansitu leallikin turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفروا الله يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.